أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. دی باب کې قبایح د اهل کتابو ذکر کول او داغه سلور سلوی خیات نه شروع. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب او دا تقریبا ولس قباحات زاغه څه قباحات او ذکر شو دی جناب نور قباحات د دې ذکر کړي. الم تر آیات نګورې الی الذین هغه کسانو ته اوتو نصیبم من الکتابی چور کلشوی دعوتا سبرخا سحیصہ دا کتاب دا اللہ نا علم دے و سرا دس حیصے دس ٹکڑے او کار سدے صفت سدے یؤمنونا بالجبت و طاغوت یقین کئی بالجبت پکوڑو منترو و طاغوتو پہر معبود سیوا دا اللہ نا دانیم چا مولا اوتو نصیبا من الكتاب دا ویلشو جی ویلشو دا کتاب آنشت بار آگل دا ویلشو دا تردید دا ویلشو دا پنزوس آیات پوری ما تا یاد دیجی. بار صورت دا قبائح مخکیم ذکر شو پدغه کیم داغي او قباحت ذکرو چې زکون ان وسم د خپل ځان ستای نه کوي کنه او فتیلن کې ما تشریح کړو هو کدا ته یادې دیګا چې فتیل څه ته وي دا دزنه نور قباحات تیر دي. یؤمنون بالجبت والطاغوت ور جبت او طاغوت عمر رضی الله تعالی عنہ داغه یو تفسیر نقلو چې جبه توی ساحر تا جادوگر تا کوڑی منتری تا او تواغو توی شیطان تا. امام مجاہد رحم الله وی جبه تا دیغ غٹ مولاو قعب ابن اشرف دی یهود الوی مولا غط جبه توی او تواغو شیطان تا چې په شکل د انسان کې کلخ کارشی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہو ننقلو اغوی وی جبه تی حویه ابن اختب تاوی دام دا دیو مولاو او طاغوت کعب ابن اشرف ته وي. یو مولا داغي جبت ته او بل مولا طاغوت ته. اصل کې علماوی علامه علوسی تفسیر روح المانی کې نقل کړه امام راغب هم ویلي دي چې جبت وی الرذیل الذی لا خیر فیه هغه رذیل ته او خبیث ته چې پاغه کې څه خیر نه وي. او دا اصل کې د قطرب قولو او طاغوت وی کلو معبود باطل من دون الله هر معبود باطلا بغیر د الله نه. اچھا عام کړه چې هر باطل ته وی معبود یو که غیر معبودی. امام مالک رحمه الله قول نقل کړه مفسرینو چې جب توي بوتانو ته ددی درگاهونو ته طاغوت هر معبود ته وی من دون الله او قرطبی بیا دل ترجیح ور کړو. حافظ ابن کثیر هم نقل کړه دا او علامه علوسی وی وی جبت اصنام دی و طاغوت د دیغه منجوران دی صدنه توها هغه ته طاغوت وی. بار صورت ټول تفاسیر هغه ته وګوره د موږ سلفونه چې کوم نقل لی جبت اصل کې جبس و تموی جبت و تموی او دا هر هغه چاته وی چې پاغه کې خیر نه وي د خیر خبره پکې نه وي. نه هر جادوګر کوډی منتری اغه مولا چې اغه خلقو ته غلطی ویناګانې کوي شرک تیرا بلی بدعت تیرا بلی اغه ته ویل دي. او طاغوت ارغه زه ته وی ارغه درگاه ته وی چې داغه بندگی کیږي سیوا د الله نه ولی اغه سبب د طغیان نه کنه. طاغوت دا مبالغه ده په طغیان کې او طغیان سرکشه ته وي نو طاغوت معنی ډیر گمراه کوونکې. نو سوال دا دی چې دا ډیر گمراه کوونکې هر معبود ته ویل شي نو معبودانو کې خو انبیا هم راله اولیا هم راله خلکو د هغې بندګۍ کړي دي نو ولې هغه هم طاغوت شو؟ وای او خو په دې معنی چې سبب د طغیان دی طاغوت نه مراد څه سبب د طغیان دی معنی د هغې بندګي چې څوک کوي دا غي د قبرونو توافونه کوي دا غي ګټي خولې دا غي د نوم منښت کوي دغه سبب د طغیانو ګرځي په دې لحاظ سره وتویل شي. او بیا د الله مالوزی تفسیر چراواله نه بیا ډیره خو چې جبت درگاهونه دي طاغوت دا غي غټول صدنه دي مين جواران دي نو دي ټول ایمان او عقیده په کولو منترو دا اوس همشته په دنیا کې دغه خلق ډیر نیمچه غون ته مولاوي چې څوک لاړ شي د مسلې تپوس ته کوي نه وته وي یره په تا جوړ کوړي شي وي دی بس فاری وطن ته چې ګورې هغه د نظره شوی دی او فاری وطن باندې کوړیم شوي دي ته به حیران شي دنیا کې دا یې څوک نشته وې دې کوړې پی شوي دي منترې پی شوي دي وای ٹھیک ده منو یې جادو کېږي خدا مطلب نه یار یو وطن راځي نو بس باغ باندې جادو شوی دی کوړې منترې شوي دي او بیا پکې څه کسان داسي چې هغه سپیشلیستان حساب وي ځان نو کله د مولانو په شکل کې ناغي خلق ولا جامې بوي د زنانو جامې بولوړې هغه بولې بوي ناغي ته پته لګي کنه او څوک پکې بیا دا وي چې نه نه هغه کټ لا به مې بوزي چې کم کټ کې هغه مریض نه لاس کې بل اوس مرګري خبره کوله دا څه پکې مشته نو څه پکې دا څه مشته چې هغه بیا دا وي چې دا زنانه مال دي مخامخ راشي چې یو ګورم نه په لاس ما سوي نو دلته سمولان دا سې دي چې دا غي بارا کې مونږ ګام اوري دي لري مونږ هم د چانالو چې زنانه ولا په سينو باندې لیکل گئی سوچ کوا لاس ملاول زنانه سره حرام دي بغیر د ضرورت نه پردې زنانه ته قتل چې د سره نکاح د ژوند په یو موړ کې کیدی شي حرام دي نو دی بیا لګي او قلم راغست لري په غزه ولې لیکل کیږي ها په سینه ولې لیکل کیږي چې دا علاقه مدرجه کې ده دا غوډیانو منتریانو خلق وراله عدل تابل دی وطن کنه په سبب پویږي نه دو درجه یا ویل دي یا نه دی ویل دکانې کولاو کو دو تعویزونو او خلق پر عامات شو زنانه ډیر ناکاره تو هم ګنده تو هم چې په دې کې پاتیاو کې چې د شل پینځلس وداسي چې گزاره کوي او نو ټول چې دا نو مور کنه چې بس دا دینو بس راماتي وي سی بس دا تاسو چاونو کې ته تعویز کیسې دي ایو ملګری ما تعویز کو ته نو پای کې دنه د چټیا درخواست لیکلې چې د سکول شپږم پورې غوښته سکول ویني کنه دا کار دا درخواستونه مرخصونه لګي وی پای کې دنه د چټیا درخواست لیکلې په انګلیش کې اوس دا حال له خلکو به دوره لوی یقیني کنه ایک دو تین پاړي ماړي پکې ویږي یا پکې دو پاړو لیکي یا تین پاړه ادي ویدا د ابجد حساب کتاب دی کاغذ ولا روان غوسته رده ته دوره یقین نه کنه چې بس شې دې کار ویدا ولا غاخ دلان دې کیږي زور بول ورکه اب اس محبوب په سامخه ته حاضرین او چا ته پکې په بل طریقه باندې و خو چې ته زعفران بدل اخلو او دله بچ کم دی نو دغه وینه په کاری کی دو هود هود هغه باندې رو بلای یو هود بوس کم دی ګورم کنه او ایدا به خیر دې زه پیدا کوم خوستا او پیو 3000 روپے لګی کنه او نن سبا رټونم ګران شي وی په دې طریقه باندې لګی او دا دکاندارې دې سه په دروازه یغي دورا وټه کوي چې ته ټول رضا لړاو شه په منډه هو کې په دکاندارو کې دا غي پنی مبو مونږ غټي تلوي په پاری کنه دا غي پندې وژنې دې پیرانو ته وګوره ته به حیران شي چې دا علم مثلا مخې تراشي او تپوستو کې خبرې دې مخې تراشي ته تا ته پته ولګي چې درې مې درجه ر طالب برابر هم نه لې دوم رایل میم نشتا هغه چې وګوري چې دازونه جوړ کړی دي بنگلې جوړ کړی دي موټرې دي دنیا په سره راځم کړی د بدی باندې دا هغه کوړی منتری دی ټول عمر ژوندۍ په دې کې تیر شو چې په نوک کې خلکو ته ټول دنیا خیخه بل جبته په کوړو منترو د یقین نه بسنو نو پته ولګی چې ناکار سره دی او یقولون او ویدی للذین کفروا فبارد کافرو کی ها اولائی اهدا من الذین آمنوا سبیلا دا آخر رسیدونکی دی دی ایمان والا پا نسبت حق لارتا کتا پوستے ہو کی چرا دا موحد خد قرآن والا اکنا دا درگاہ دا احمال کی جسے ٹھی ہو ٹول رس داغینا توابو نگی ہوئی دیر خوا خلق دی تیوی پٹکی تا نگو رے میرا بھی پٹکے والے دے ہو گورا گیری تے ہو گورا ہو گورا دیتے ہو گورا دیتے ہو گورا ها اولائی اهدا من الذین آمنوا سبیلا ہمیشہ دی ایمان والا ته پسپک نسبت باندې ګوري پسپک نظر باندې وته ګوري نسبت به هم غلط دی دا وابی دی دا صابی دی او وابی باندې بدنام کړی دا وابیان دی دی مقام کې علما لیکلی دي صفۃ التفاسیر کې شتا حافظ ابن کثیر را نقل کړی دي چې اګریما قولو چې حویه ابن اخطب لوی مولا دا يهودو و سره کعب ابن اشرفو دیو ذل مکی تراغلیو وی مکی والا وطوی چې انتم اهل الكتاب و اهل العلم نفخبرونا عنا و عن محمد تاسو خو ډیر علم والا خلق یه و دیر لوی خلق یه و لوی شیخ الحدیثان یه لوی شیخ القرآنان یه او مدرسې چلوای لوی لوی مدارس وردی نو مونږ له مونږه او د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې خبر راکا ناغي په ځان ننګاره کو ولان خو دا څه کنه اکثر خه عالم وي خو جغره توحید او سنت مسله کوي دا بل نه تاسو کنه وي نه پیژنم چې دا څوک دی یاره ناغي وته وي ایمان تم و محمد تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم ایمان تم و ما محمد ناغي وته وي وی مونږ ته خپل صفات ذکر کوو نحنو نسل الارحام وننحر الكوما ونسق الماء على اللبن ونفق العنات ونسق الحجيج زمون کارونه دادی چې مونږ خپل ولای تازه کوو ډیر ښه خیال ساتو د خپل ولو غم خادیر کوو او مونږه قربانه غټ غټه لالو او مونږه اوبو کې پي غړو پي اوب غړي کوله سه نو دا په خلکو سکو او مونږه مشقت والا کسان چې کوم په تکلیف کې جیل کې چا په ظلم زیاتی کې اغا ساده او مون حاجیان باندې شربتونه او پیس کو زمون کار خدا دې من خیراتونه کو نیکه کو او محمد صنبور و محمد صنبور او محمد صلی الله علیه وسلم خو یو نه غن تزوان دې نه زوان دې نه لک دې قطع ارحامنا زمون خپل ولای ټول کټ کړی پلار د زوینه جدا کو زوی د پلار نه جدا کو مور د لور نه جدا کړه لور د مور نه جدا کړه او تباو سراق الحجیج او سمرا غلاګر چې وغه سره ملګری دي چې د حاجانو بچا غلاګانې کولې کنه به غټول خلق و سره ملګری دي بنو غفار نو نه نو خیر نه مو مون خو یو کنه د محمد صلی الله علیه وسلم خلی معاذ الله ناغي وته سوی و انتم احد من الذين امنوا سبیلا تاسو ډیر خلق یې تاسو ډیر پنې غلار رواني تاسو دا صحیح خبره ده او صحیح مسلک دي صحیح اهل سنت کل جماعت یې وی ويقولون اويدي للذين كفروا كافر خلق مبارك هؤلاء جدا كافر احد خرسيدن كري من الذين امنوا فبدل ایمان والا په نسبت ایمان والا سبيلا نغلار تا او حق لار تا دا ویډر نه خلق دي وی صحیح خلق خدا دے مړه نهی په دنیا کې هغه ناکار خلق چې د هغې ټول عمر زندگی په دې کې تیره شوې ده نکه یو تن ته تپوس وکړي نو هغه د هغه خلقو باره کې چې ټول عمر د هغې په شرک کې تیریږي که نه او ټول عمر د باباګانو مال کې سفي وایي به دا ډېر ښه خلق دی مړه دا خو وي چې دا صوفیت دی که نه وایي ته جو وایي تصوف نه منې ته جو سلسلې وي نه منې دا سلسلو والا خلق دی اصلي نه قشبندي دی او دا پلان کې دی او دا پلانې دی سهاروردي دی او دا چشتي دی دا باغ دور کیوم او پرستو دور کیم ځکه مخکې ما تاسو ته ویلیو چې علما مون ته قانون مخکې ته ایښی دی چې لتتبعن سنن من کان قبلکم حظبا نال بالنال نو په دې امت کې چې کوم موجودی کې دا داغ تیرو نمونه ده کنه هغه شان حال به وي نو دې کې دا ناکار قباحت چې ایمان والا ته غلط نسبتونه کوي نو الله جل شانو تخویف ورکوي ښه چې اولئک الذین لعنهم الله دا صفاتونو والا کسان دي چې الله په لعنت کړره الله په لعنت کړره دا الله لعنت کې اختري او کوم سړی چې لعنت کې اختي نو دې د رحمت نه لري چې دا لعنت څه دی د رحمت نه لري کېدل دا الله د رحمت نظر بد باندې نه او امي لعن الله او څوک چې الله په لعنت وکي فلن تجد له نصيرا نو چرې به نو مې دا غد پاره څوک امدادي کدي ډیر وي چې ما سره به امداد کې غنشي کوله وزرخه دا خو خیال داو کنه دنیا کې چې دا موږ د چادر گاونو ته ځو نو دی به موږ سره امداد کوي او دې وجه چې به تم والد امداد الله وي چې الله په لعنتو کې کنه هغه سره بیا څوک نه امداد نشي کولی لن تجد له نصيرا نو بل قباحت ته وګورا ام لهم نصيب من الملك اي اشته د دې لپاره چې برخه د بادشاه هي ته دولت اوسو نوابي ولرا فیضن نو په دغه وخت کې لا یوتون الناس نقیرا ور بنکې دي خلقو ته په قدر د داغ د اډوکې د ګجوري نقیر وی هغه داغ ته چې د کجوري اډوکی یا د چواری اډوکی وګره نه پشای او نری غونته داغ دی نری غونته دغه داغ ته چې لغونته زه توګل شه دی کنه هغه ته نقیر وی ځکه نقر وی اصل کې توګل دا نو مقصد دا چې وربنه کې خلق ته شیئن قلیلا لغونته سیس بم ورنکی کده دی باد شاعر علا نو دا خلق په ډوړې پتمړکی دې حال دا دی وردا د يهودي يهوديان خلکو د يهوديان مولانو کار دي چې خلکو باندې دې کنټرول راغې او د دې اقتدار راغې نو بیا به خلکو د دې سسو ویونه کې خصوصا موحدين د الناس نه مراد بیا خصوصي موحدين ایمان والا خو بیا ډېر پدې شي بیا خو به کوشش کوي چې دې ختم کړي اذن لا يوتون الناس نقيره دې سسو به نه کوي بیا چا ته نو بل قباحت وګورا ام يحسدون الناس آیا نو دی حسد کئی د خلق و سرمانه د نبی صلی اللہ علیہ وسلم و داغ دا صحابه و سخا علاماتاهم اللہ من فضله پا دی چی ورکڑی دی اللہ آغی تا دخ پل فضل نا اللہ پاغی فضل کرده نو دنیا کې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نبوت ورکو او په بنی اسرائیلو کې نبوت ختم شو اخری نبی پا دی کی عیسیٰ علیہ السلام خبر ختم شو نو دی اس دی سر حسد کئی صحابه و سر بلکی مراد تی عرب دی بیا بنو اسماعیل چې څومره دي عربو نو دي سره دي حسد کاو او حسد د نبی علیہ السلام سره یا د صحابه سره یا د عربو سره د يهودو کار دی په هر دور کې چې کله یو سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه ملګرو سره حسد او کینه ساتي پړګه نو پوښه چې دا يهودي دي یا د عربو سره کینه ده ځکه الله غیله ورکړه کړی دي دنیا ولهم لري ورکړه ده اخرت په مرتبو کې مده دي نو چې تیخه ولي وګور هغه وخت کې مو مشهور مکه والا او مدینه والا حجاز والا اوننه مشتخه چې په ټوله دنیا کې کم خیراتونه کوي کنه ناغي چې په روزه کې په یو ورځ کې کم خیرات کوي هغه ته بونه رسی په یو ورځ کې دومره لوی خیراتونه غي کوي د الله په نوم ورکړي او به د دینه چې څوک پیژنې ښا په پیژن غلې نه په ملازی نه او دا غي نه علاوه وګور دنیا مال دولت ولوم الله ورکړي نو ډیر خلک داسې چې هغه بیا د عربو بد بیانې ښا دا سپیره غونډه شي کنه د انګريز په تور چې پیدایي داغه پشان دي داغه پشان جنگي منګي چې هغه ته وګوره عربي ویډر بدی شي ښه دا عرب داسې دي داسې دي داسې دا ځان ته کتلې دي ناولیا چې تاغي په خبره کې دا مونږ منو چې پاغي کې بم قبا حدونی خو سره د دوره مال او سره د دوره دولت نه کاغه مال او دولت داغي سلم ایسم تعالی را نه پدنه کې د بسو کې او سره داغي ناغي وګوره دا چې سوکل ته پادشینو ټیک د منو په کې چارځه کې اسقان فاجران ناکار خلق وس پکې مغنې کان خلق دي چې په ټوله دنیا کې یوازې دلته نه چې پاکستان کې کم ځای کې وګوري نو د عربو امداد به چلی دو داغي جماعتونه جوړ کړي داغي مدرسې جوړې کړي د مسلمانانو سره امداد کړي د مسلمانانو ملکونو سره چې کم امدادونه اغي کوي کنه ته دومره یو ځین الله ولا ورکړم دی رلا ورونه ولا الله داسې ورکړي دي چې هغه د اوسو ماشينري اړه نه دي او غره دا څه دي چې داغي اړې کټې سره سره مکس دي تر دې پکې د ټول نلوی سری ولا دا ور کړی دي چې کته ابو په ځای ولا تیل ور کړو چې نن ټول دنیا غي ته محتاج ده ټول دنیا او حدیث کې راځي احب العرب علی سلاس د دریو وجنا عربو سره مينو کې یو د دریو وجنا لانی عربي ځکه زه خپل عربي ما بل ول قران عربي قران کریم هم عربي دي بل لسان اهل الجنه عربي لسان دو جبد جنت والا بم عربي جنت کې عربي چلیږي د دریو وجنا دي سره مينو کې او باقی کته وای چې بدی کې قباحتونه چې پتا کې سور دي ته دا خپل اخبار راواله وی ګوره نو سره د دینا چې تاغي پوری ملند کې او پچموزي کې او ستا د ملک پشان نظام بالته نه چې دومره ترتیب سره محکمه چلیږي ځکه ته ډیر سی پت کې خپل ځای لیکن ستا په ملک کې چې په یو ورځ کې کم جرمونه کیږي نو عربو کې وګوره نو پټول کال کې باغمر نه کیږي پټول کال کې ښه ستا په ملک چې په یو ورځ کې کوم اغواګانې ډګېته قتلونه فسادونه رواني د خلکو وجل دا کیږي کنه نالته کې په ټول کال کې غلې دا علاقه داتې ده نو دی با همیشه د هغه سره کینه اوس هم سره کینه د اسرائیلو خدا بیا له خبره ده چې مونږ دا وایو چې مونږ ډېر کمزوري خو هغه عربو کې کمزوري ده کمزوري بار چا کی کدا کمزوري پکې نه وي نو دې ملکونو به اتحاد کړو دا عربو ټول ملکونه کو اوسم اتحادو کی د دنیا یو طاقت غی دنی شټینګی لري موږ یو مولانا صاحب هغه کدی عربو اتحادو کو یو دې شو کنه او په شریک باندې دی واړه بول شروع کړو دوره متیاز تیلا پراهی چې اسرائیل به وړي په مخ باندې اصول دی خو ذیک اتحاد اتفاق نشته ادم د الله تعالی طرف نه یو ابتلای ښه چې مسلمان قوم دی او پاغي کې په یو مرکز باندې په یو مقصد باندې اتفاق نه او د کافرو کاروم د لري چې اتفاق د دې من کړه نشي دي چې صحیح مسلمانان شي ټول د قران او د حدیث منون کې او د یو پیغمبر منون کې شي اتفاق راځي په دې باندې نو بیا چې ته کافر دي ته ویلی شي او کسانې پیدا کړو نو که یو سره و ته دا وی چې راځي مړ مون سره خو دا سه نسخه شته چې پاغه نسخه باندې مون یو ځای کې دي شو د الله کتاب دی د پیغمبر سنت دی صلی الله علیه وسلم په دې مون ټول یو ځای کې دي چې صحیح به څنګه بدینی اچ دې کې نه دین بنئ نیو به یو خاطر تی بل بل خاطر تی کم کسان بدی ته تیاری کی چاو بدی فیصله کو چې قران کې او حدیث کې دا بدی نه چې بدی کې نه هغه به پریدو کو شریک باندې کبه ما کی زبه پریدو او کپتا کی ته پریدې ندی ته څوک تیاری کی او اتفاق هم صرف بدی راضی تاسو ته تیرشی واته سمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا کنا الله وی بدی کتاب را یو ځای شي په بل سیس ته یو ځای کې دی نشي اتفاق او اتحاد اغه صورت کې راضي کنه چې دواړه خپل خبره پریدي او درې می خبرې ته تیار شي یا دا یو ډله ولګي دا خپل ډله خبره ومني د اتفاق دا مطلب نه چیرې زما غم برسه منی استاغم ظاهر ده چې دا خپل متضاد دي یو وی دا کارو قبول وي مګوا یو وی خبره دا چې دا بل وی دا نه ده نو چې زه خپل نظریه خپل ساتم او خپل نظریه خپل ساتي نو اتحاد مو شي خو ګران ده هغه ورو به یو ځای کولی خو کوم په دې متفق شو چې بای د الله کتاب کې صدقي نو بس هغه زمونږ دین دی کنه په کې ما کی زبه پرې دمو کتا کی زبه پرې بیا به اتحاد راشي اوږي ته کافر مونږ نه پرې دی ګوره کافر مونږ نه پرې داږي د ټولو نه لوی ټارګټ د الله کتاب دی د پیغمبر سنت دی چې خلق د دینه متنفر کجره دی خو لرانه شي چې دی خو لرانه شي نو اتحاد اتفاق بیا پای کې ناراضي ښا بیا به شرک پاغي کی بدعات په پکی ګندګې په پکی ګناهونو جرمونو په پکی فسق او فجور او پکی د دې وجنه د يهودو کارو دا چغی حسد کول نبی صلی الله علیه وسلم سره حسد دور لوی گناه دی شولماوی الحسد مذموم و صاحبه مغموم حسد د دې بد ویل شي دی او کم سره چې حسد کوي همیشه په غم کې پرودی ښا ښا دروازه بنمومي او دا روایتو کې راغلی چې نه کېدا چې خوري لکه اور چې لرګي خوري ښا او بیا همیشه سویلی کولو دا د حسد کاری او همیشه خفا اوخ کې بدل دا د حسد نتیجې کنا دا غړومبې ګناه ده چې په اسمانونو کې شویلې ابلیس د آدم علی السلام سره حسد کړو کنا او دا غړومبې ګناه ری چې په ځمکه کې شویلې قابیل لګېدل او د حابیل سره حسد کړو ځکه هو وجه د دې وجنه تفسیر کړه د دې کې لیکلې دي چې دا غړومبې جرم دی په دنیا کې ډېر خطرناک جرم دی ښا د حسد نه ډېر ګناهونه پیدا کیږي د حسد نه غیبت پیدا کیږي د حسد نه کینه پیدا کیږي د حسد نه دبل وجل پیدا کیږي د حسد نه بل ته تکلیف رسول پیدا کیږي د حسد د وجې دبل په مال باندې قبضه کول پیدا کیږي حسد بس زاده ګناهونو جړړه ده د دې نه ټول ګناهونه وتیری او دا په يهودو کې موجود ښا او چونکی دا مولان صاحب خلقو کنه نو دا شی په ګډېر زیاتو ځکه دا مرض اصل کې دی مولانو کې امیانو ته بیا را منتقل شوه دي بعض علماو لیکلي کې د دمیری چې حسد مولانو کې ډېر دی په نسبت د امیانو او په علماو کې چې کوم نیکان دي هغه نیکان دي ګوره هغه بیا حسدونه نه کوي لکه زموږ سلف وګوره صحابه کرام دي تابعین دي دا غي یو بل سره اختلافات وو کله کله اختلاف راشي د دلیل په بنیاد لکه مجتهدینو کې نشته نو موږ دا ویل چې امام ابو حنیفه او امام شافعی امام مالک احمد ابن حنبل رحمهم الله یا نور امامان یو یو خبره کوي بل بل خبره کوي نو کنه دا یو پکې ناکار دي دا ویل شي چې دا موږ خو ټول نیکان خلک دي صحابه دي دا غي منځ کې هم څه اختلاف او فرعي مسلو کې اختلاف دي یو صحابی ولاد عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ دارنګ بل صحابی غرق الیدین کوي عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ ولاد دیغه نه کوي برای ابن عازب رضی اللہ عنہ ولاد دیغه نه کوي عمر رضی اللہ عنہ بول بل کول یو هغه فاتحه وی بل نه وی یو داسې دی چې هغه مثلا جنازه کې فاتحه وی بل نه وی یو داسې دی جنازه کې سلور تکبیر ویلې بل پکې پینځه وی بل پکې شپږ وی خداغي تفتو چې دا چونکه د نبی له سلام نه نقل یو بل سره اختلاف نو سره دا غي نه یو بل سره یو دا اختلاف به حدا پورې رسول چې دا غي نه حسد پیدا شي نو دا د يهودو مشن دی چې دا د دې په منځ کې پیدا کړ مولا کې وکړه او بیا هغه مثال ذکر کړل دی هغه مثال پیوزل عیسی علی السلام ولاړو دا خو خبرې دي چې هغه اسرائیلیاتو کې راځي په هغه د مثال په تور وای چې عیسی علی السلام یوځای کې ولاړو دعوت لته او په دې کې ابلیس ولیدو چرا روان یو پینځه بارونه وځره بیا غوته چې ابلیس نه ما خو پیژندې هغه یم کنه دا څه کار کوي ګوره پنځه خره دي باغې دي بارونه جوړې دي ناغه د تجارت او نبتغیله ها مشتری سوداګری ده تجارت دی دل اوس کسان ګورم چې ویلې ده نه سودا مې راوړې ده هغه دا خو دغه کار شروع کړي دا خلک دنه لګلال شي خدای ته وایي چې بده کې سړي نه دا غيو بار بار کې چې تاسو کوی بده کې مکر دې فرید دې ودا پچا خرڅې بده خزو د دې کسان وی ما ته معلوم دي دا غي وټ دې وی په دې بل کې سړي وی په دې کې تکبر دې ودا پچا خرڅې ودا د بادشاهانو دا عمال دا افسران طبقه دغه طبقه چې وته وی دې لیول کې دا وی په دې خرڅون دې خانانو نوابانو باندې وی په دې بل کې سړي وی ظلم دې ودا پچا خرڅې ودا په دې بادشاهانو په دې بل کې سړي وی دې کې حسد دې ودا حسد پچا خرڅې په مولان ودا غي کسان نه تم معلوم دي دا غو مثال ذکر کوم مطلب دا و دا مطلب نه چې ټول پکې اختدي زکا بربېشه ګمان مبر کې خالص شاید کې فلم خوب تباشد نیکان خلق اوسم په دنیا کې دا سشتا نیکان خلق اوسم په دنیا کې دا سشتا چغي باقاعدګي سره دا سیز نکي کچاوته کنزل کړی نو مغي د خلینه بد خبره نو واسي لکه زموږ د سلف او چې څنګه حالو چغي یو بل سره اختلاف راغله دي اختلاف وو تر دې پورې چې یو بل نږدې دي نو کله کله یو بل پسې خبر هم کړي انسانان خو کنه پیغمبران خو نو خو چې کله مخې راغله دي بیا دا خو یو اخلاق او تکلی دي بیا دا خپل چیز نه رسټو شوی دی ها چې دا نه سکړو ما ته خو چې غلط خبر را رسول دی مبارک او بیا رسټو دور چې راغې په خلافه من بعدهم خلف نزاع والصلاح ناغي حسد بیا دې لرو رسو چې په یو بل د کفر پدې شروع کی او التامیان بیا حیرانی وی مولان یو په یو بل د کفر وي دې کافر دی وي دې وي دې کافر دی په موږ د چاو مونږ خو نه پويګو نو ته به ځان دور حدا پورې پوي کنه چې په دې ځان پوي کې چې دې صحیح وي کدي صحیح وي ته دنیا په سيزونو غزان خپو کړې دې ملي ته جلال شي نو ټماټر شل ځای ته پوسو کې نو په اخر کې واخلې چې تا دې 2 روپے ارزان ملایويږي او املوکم تلې چې دکان نه راولې د ځوانو املوک په لابم تلې لیکن دا چې ته نو تلل چې دا مولا دا خبر او کړو دا دارا هي چې لګي او تلم ځکه الله برانه تاسو کې چې تا خپل څه غلولي کنه لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو تاسو نه غلول او د حسد د وجه نه پي کې کار داو چې داغي فضل والا خلق بده شو باغي پسې به خبره کولی تکه اوس مشته په دنیا کې خلق صحابو پسې خبره تابعین پسې خبره امامانو نیکانو خلقو پسې خبره علماو پسې خبره حالانکه لحوم العلماء سموم د علماو غوخ ګور زهر دی ښا دا خطرناک دي دي او دا د يهودو خصلته نو الله جل شانو جواب کوي فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمت یقیناً ورکڑے ہمونگا اولاد دے ابراہیم علیہ السلام تا کتاب و حکمت کتابون و ذرو تورات پکر آگلے دے انجیل پکر آگلے دے زبور پکر آگلے دے نور اسمانی صحیفی پکر آگلے دی والحکمت و نبوت و پیغمبری یو مانا یا والحکمت او مضبوط علم سرد عملنا اتقان العلم والعمل یا والحکمت او اگر رازونه او اسرار او حکمتونه چې د الله کتاب کې پراته وي الله معلومي وي دا مول ورکړو او اتیناهم ملک نازیما ورکړو موږ اولاد د ابراهیم علی السلام تلو یا بادشاہي وګورا سلیمان علی السلام بادشاہ دی ټول دنیا باندې حکومت کوي وګورا داوود علی السلام بادشاہ دی وګورا ایوب علی السلام لوی ملک دی او لوی لینڈ لارڈ دی ډېر لوی دولت دی وزرا وګوره بل پیغمبر ته بل ته بل ته چې دا په دغه آل ابراهیم کې تیر شوی دي او موږ ولار سو ورکړو نو مطلب سو کدا ورکول چې الله دولت او مال چاله ورکی یا علم او حکمت ورکی سبب د دې چې حسد وسره وکړي شنو بیا غي سره حسد وکړي بیا خو خپل مشرانو سره حسد وکړي اولاد د ابراهیم علی السلام سره فقط آتے نه دا مول ورکړو نو فمنهم من آمنا فمنهم من آمن به بعض الذين اغو چی ایمان راوړو پدی پسو پدی ایتا زمیر ابن کثیر وی دی ایتا سره جری چې الله سو ورکړی و ایتا هغه حق وګڼل چې نبوت ولا الله ورکړی حق دی ول انبیا او کنه او منهم من صدان هو او بعض الذين اغو چی داغی نه ډډ وکړه نه داغی نبوت منو نه داغی پیغمبري او داغی علم او عمل منو نو دوه قسمه خلق شونه چا پدی کې دا وی به تر هم دا و چې دا مخکې سره پدی طریقه باندې ولګي مربوط ته هوچاوي ویر دین دی خو اصل کې د محمد رسول الله تذکره ده چې دا يهود دي چې دی حسد کوي حالانکه لکه څنګه چې دی صحابه ول الله نن دا هر وز ورکړي دا فضل یې پکړه دي نو دا شان فضل په آل ابراهیم باندې نشو نو دی هغه سره ولې حسد نه کوي؟ نو بعض الذين غدي امن به جيمان رولو پدې پیغمبر باندې ومنه مرصدان هو او بعض داغ دي چې رتنه ډډ او کړه دې پیغمبر نه دا دی امام مجاهد او ابن کثیر نه نقل کړو دمه توجیه دا ودلتا او دا دې باندې لګونته کې په کلام کې به رب تیراشي او لمبي صورت کې همخ کې سره مربوط شي خان او بار صورت دواړه زمونږ سلفونه نقل دي او کفا به جهنم سایرا کافی دے جہنم کافی دے جہنم اور بلی دن کے اللہ وی دیل جہنم کافی دے کنا زفری دے دنیا کی چی دیال خرمستے کی حسدون پی کنی کی یو زیشتا چیغمی دیل تیار کر دے کافی دے جہنم سائیرن اور بلی دن کے سائیر اصل کے اغب بلشوی اور تو ہوئی چپاغے کے مسار ہوئا لیشی مسار ہوئی ور لڑونی تا اور لڑونی چکل تنور کی ہوئے نور نور تازہ شی کنا تو دقشان بے اللہ دیتا تازہ کئی خان ماده د سعیر قران کریم کې نل زل راغلی دا د بلیدون کې ورته وي چې بامبړې وي ان الذين كفروا بآياتنا دې زنا خوا تخويف دې بیا بشارت تنو بشکاګه کسان چې کفر کړل وي پایاتونو زمون توب نسلیهم نارا زرد چې داخل بکو دی ورته کلما نضجت جلودهم هر واری چې څټکوري بشي سرمنې د دې بدلناهم جلودا غیرا بدل کې بور کو دی له سرمنې نوري نورې سرمنې بور کو جهنم کې بدی سوزی نه تجوی په خېدو دا او سوزی دو دا او وروتی دو دا چې وروتی بشي د دې د سرمنی نو ظاهر ده چې ډیر وروتی وروتی شنو سوزی کنه نو نورې بوله ورکو بدلناهم جلودن غیرها دې مقام کې یو مشهور اعتراض و هغه دا و چې کله الله جهنميان جهنم ته ورزی او دا غي د پاسه دا سرمن دا او دا سرمن څټکوري شوا او سروټ کې شوا او دا اوس وځي دا نور سرمنې د لور کړه نو دې نورې سرمنې کوم ګونا کړې کوم سرمن چې د خپل او دنیا کې د سره او د عزتونو او مزي او خوندونو په هغه غستې او فسق او فجور کړه خو سو دی دا دا نور چې ورته خو ګونا نه کړې وینا دا هم دغه سرمن ده خو الله بیا تازه کړي دې ته مغایرت او شو ہدایت تا مغایرت ذاتی دل نه مراد علما وی د غیره د مغایرت نه مراد مغایرت او سرمن هم دغه سرمن ده خو الله ولا بیا تازه کړه نو دا اعتراض نشته ځکه دا شبیه بازی او بازی هغه دهریه پکار دای چې کله دهریه اعتراض کی او عالم نه چپویږي چې په قران او سنت پویږي داغه نه تفوس خامخا کو چې ذهن کې د شک نه پاتې کیږي اته نه چې تو په ځان خبر نه او دنیا نه به کافر لړ شي نو دهری کله اعتراض کوي چې او سړی دی او سړی خو جوړ ته برابر دی ځوانه کې او په دغه وخت کې د خو ګناهونه وکړه فسق او فجور او زناګان یو څو بل څو شراب کولو حرام کولو او لږ وخت پس په د باندې بیماری رااله چې بیماری پر رااله نو ظاهر ده چې دا بدن ټپ شي بدن ولې ټپیږي ډاکټرانو نه تاسو ته دا بدن کې الله خولی پیدا کړی دي دا خولی دا نری نری ایټم دي دا غن ساده وخه جوړه ده نو دا کوم خولی ډډ چلتي وته وي د بدن نه دا ختمیږي نه دا په وړو بولو لوی بولو کیږي کنه یا دا خولی په شکل کیږي نو دا ورو ختمیږي نه وخه لاړ شي نو بدن ټپ شي کنه نو دې ټپ شو او پدې کې کلکه توبه او باطلا چا انده د پاره او بالکل ګنا نه کوم یا بنشه د ګنا نه بس بغیر د توبې نه اوس توبه هم د الله په اختیار کې چې قبلې یو کنه قبلې کنه او دا غي اختیار دی کې دې شي چې وسط پدې کې داسې چاړو قبلې یو ولنه یا دا د توبه او نه باسن خو د ګنا نه بنشه نو ګناهونه خو کړی دي کنه اوس ورستو دې خطو تازه شو برابر شو او نور هغه په بدن د ظاهر د شد مخ کې کوم هغه هغه جدا د خپل ده او د خلیو په شکل کې د خلی په شکل کې د وړو بولو په شکل کې د پوزلی په شکل کې د بدن نتلې د ختمه شوې ده او نور چې کوم رااله ده نور خوراکونو راغ او هغه وخت یې نیکو د زنا نه کوله اغلې نه کوله بندگی کوله د الله عبادتونه کول او کوم خوراک چې کو د هغه نه د بدن نه حصہ جوړې ده او دغه وخت یې مرشي اوس الله جل شانو کدي ایمان سره تللې ده نو سزا ول ورکی چې سزا ول ورکی د په بدن چې کوم هغه خره دي خو ګنا نه کړې او کومه غوخه چې ګناه کړو او ګناه کې خوند غسته او شریک شي او خود خلیو په شکل کې دنیا کې بدلې بدلې ده خبره زما په ییګه دا غي جواب ده چې ګور دې بدن کې دوه قسم اجزایي فلسفیان وي بدن د دوه قسم اجزاو نه جوړ دي یو ته اجزای اصليه وي بل ته اجزای زائده اجزای فرعیه وي اجزای اصليه هغه ته وي چې دا انسان د مور د ګیډې نه د دنیا ګیډې تر اتو دغه بدن کې وو دا په بدن کې نه کمیږي نه زیاتیږي دا پراته دا کمیږي زیاتیږي نه دا خپل حال دي نور سیوائی اجزا راځي او دې سره لګي او دې سره بدن غټيږي اوس دا کم اجزاء اصلي چي دا په بدن کې هر وخت موجود دي سزا او عذاب اصل کې غیلې دي دا رنګ نعمتونو دا غیری ظاهره خبره ده چې هغه د بدن نه بېلېږي نه جدا کیږي د دې وجه نه اجزاء زائده هغه په بدن کې کله راځي او کله وځي یو وخت یې او بل وخت یې نه غیر څه اعتبار نشته نو دا سرمن د دې چې کوم خپل سرمن دا هم دغه سرمن یادې دانه چې کنه بل سرمنی وته واښول او هغه سرمنی خو ګنا نه وکړي وای مغایرت دلته وصفی دي مراد څه دي صفات بدل کو لکه څنګه چې د زمکه بادل بارا کې راضي د اسمان بارا کې راضي یوما تبدل الارض غیر الارض د زمکه با بدل کړې شي علاوه د دین نو سوال دار چې د زمکه بالکل ختم شي ردی بده بدل زمکه وی نه زمکه هم دارا او تبديل ذاتی نه تبديل وصفی دي تبديل وصفی دي دوی چې زمکه کې غرو نشتا کند بغشتا دریابونه بغشتا زنګلات بغشتا کنه دا ټول په دینلر کې ختم دی کی یو اوار میدان دی کی لا ترا فیها ای وجن ولا امدا نو په دې کې کټوالی نه پورته والی صفته بدل شي کنه نو صفت بدلیږي الته دا مطلب نه چې کنه ذات بدل شو بدل ته هم صفته بدل شو ولی اخو سوزیدلی و اوس الله بیا تازه کړه بدلناهم جلودا غیرها دا مې په دین یته وی چې څنګه څوک داسې اعتراض یا شګو په ذهن کې تاسو دراولی بدلناهم جلودا غیرها بدل کې باور کو دیل سرمنی نور د دینه نور د دینه معنی د تغه صفت به نه وي په بل صفت به بیا به ول نه وي کو بیا به ول تازه کو لیذوق العذاب دې د پاره چې خو سکی عذاب خو سکی عذاب حدیث کې را راځي کنه وي د جهنمی یو یو غا نه دی دا به د احد د غرم رغټ کی نو سوال پې کوم دا دی چرا غاخه ولا غټ کنه د غاخ چې په دنیا کې کومه د پاغه خوندونه هغه شراب اسکله او ناروا حرامي خوړلو دا نور سی وای چې وسره لګو نه خدا ګونه نه کړی کنه البته هم د اعتراض راځي کنه وینه هم د غاخ لري خو د غاخ د غاخ ولو پرسو دې ته تخلخل وي مسله دا سي چې کله یو شی دا سي چې راغونډ کې نه رايو دي شي چې کله ډیر کې نه داغه اجزاء مغاج جادي چې واشي ویني دي اجزاء هغه اجزاء دي خو هغه لاړو پای کې یو پرسو براغه بدن کې یو پرسو کله کله په یو ځای کې راشي نه دا مطلب نه چې دغه دې کې غوخه سي واشي ده اګه ته په دغه دې کې ستنو سرنج ورکته کې کنه نو غوړې دلته هوا هم نه کې ساده خلک چې کنه هوا په کې راغلي زګه دا پړسي دي لري دا اصل کې دغه اجزاء دي خو هغه اجزاء کې د نن بيماري را لنغه پړسي دي لري دغه مثال د دې دي چې جهنمی دغه غاخ دي لیکن دا غاخ ولا الله دومره غټ کې چلوې شی دی جو کې د پاره چې دی یو یو پرزه خخه سزا وسکی مطلب دی ولی څومره چې پرزه کوله شي کنه نو دومره باغه سزا او جزا خې کنه لاغه پاره دغه شانتي حال دی د کافر قران کریم ویلی و هم فیها کالقون دا جهنميان بده کې چنګداري براتی معنا دی له بخه پوره سزا ورکې لیذوق العذاب دې د پاره چې وسکی عذاب ان الله کان عزیزا حکیما بیشک الله تعالی دې بخوری ذات حکمتونو والا پارکار خپل کې نو بشارت او ایمان والا ذکر کړي چې چا کې دا قبیح او ناکاره صفاتونه نشته او غي منل کړي دا الله او دا الله رسول والذین امنوا وکسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت سانو دخلهم جنات زرد چې داخل بکو دي دا باغونو ته تجری من تحت الانهار چې ویږي بلاندې داغین ولی خالدین فی آبدا میشه بیدی پاغی که همیشه لهم فی آز و آجم متوحرا دیده پارا و پاغی که بیبیانی پاک ساتلی شوی ده هر گنن او را تشریح مخی تیره شوی ده بقره گی چه کارو ده همیشه ده یو سلی یو زیت لار شی و دیر خزه ده او پاغزه که نیویشتا نیمتونشتا خو یو دور وزینو سلی منا خود یو دور وزو خوندنو نالاوی خالدین همیشه بای نبیا چاوی چرا میشواله بدی ته وی چې ډیر زمانش یو کروڑ کال بتیر کینو کروڑ کال پس خو بیا دې موزي وینا ابدا بالکل همیشه چاوی رو ختمې دل نشته بیا یعنی خلود هم دیته وی خدا خپل ټکی دې لپاره راړو چې بیا په کړه ختمې دل نشته بیا سوال لاغه چیر سړی یو ځای کې اوسې نعمتونو مشته او ټول عمر دې پاغه دی کوم ملګری وزر نشته بیا خفه دې ویلاوم بیا ازواجون جوړه وزر شته کنه دې بیا نه ولا الله ته ورکړي نو بیا سوال الله جی کله کله جوړه داسی چې سړی راغی نه تنګي ملګری داسی چې سړی وځي دی را سره نه نو خپوا تنګ شي دینه وی متطهرا در دنیا غې په شان نه دی بلکې پاکی دی پاکی څه نه دی د دنیا په غنانو کې ګندونه وو د پوز نه او په به دی پای کې ګندونه جوړېدل دارنګه سوخ چې به مخلاص اونکلونو چې خې مخې او نور سيزونو په کې جوړ شو دارنګه پای خپلې بیماری چلې دې د حیض او د نفاس دارنګه واړه بول لوی بولو دا پای نشتا او کدا دې سيزونو کې بس صفائی مون او اخلاق وې به څه کمې او داغي اخلاق هم صفائی هر لحاظ سره پاکی دي ښا متطهرا ځکه دا مطلق ذکر کو متطهرا پاکی دي د ظاهری ګندګون او د باطینی ګندګون او د دواړو ګندګون او انو دخلهم ذللن ذلیلا داخل بکو دی مونگا زید آرام تا او را زویل سوری تاوی او زویل اغا سوری تاوی چه اغا دیروگ دیخا او لگ وقتی دیر وقتا پوری چلیگی ممتد دن دائما او امام رازیوی ویدا کنائی را دا آرام نا چه ندخلو هم زویلن زلیل داخل بکو مونگ دی آرام تا سوری تا چه داس سوری وی چه همیشه سوری دی او داس سوری نکنن پیو سڑی وی چه نور نداخی جی په یو ځای کې نور نشته نو ظاهره خبره ده چې سوره سوره خدا ته سوره د جنت کې لکه د سار ټیم نه دی د سار ټیم کې چې لانور نه راغتلې ته وګورئ نو دا ډېر خوشګوار سوره ده کنه دغه شان خوشګوار سوره ده او دا ته سوره نه چې نور اډو بالکل نشته او په یو ځای کې تور ثم نه کنه نو ظاهره چې خواسیم سوره لکه شپټوله سوره سوره ده دا ته سوره نه یادې ځکه یو سره دا ټکه وایي چې ذلیلن دا د آرام سوره ده ګوره دا د دنیا غو سوره نه چې بعد سوره سوره د پاره د تکلیف شي دا د آرام سور دی امام رازی رحم الله خبره صحیح وا چې دا کنایره د آرام نو دخلهم ذللن ذلیلا داخلو بمون دی زید آرام تا بیا وته ګوره الم ترى آیات نغوری ال الذین حق کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب چور کله شوی دا ته صبره د کتاب نه یومنون بالجبت والطاغوت یقین کوي پکوړو منترو په هر معبود سیوا د الله تعالی نه ويقولون اوایدی للذین کفروا بارد کافرو کے ها اولائے جدا کافر خلق احدا من الذین آمنوا خرسیدن کیری دی ایمان والا پا نسبت سبیلا نغلارتا حق لارتا اولائے کدا صفتن والا الذین حق کسان دی لعنهم اللہ چا اللہ پہ لعنت کردے ومن یلان اللہ اصوک چا اللہ پہ لعنتو کی فلن تجد له نصیرا مچربون ممید آغد پارا امدادی ام لهم نصیب من الملک آیا اشتا دید پارا سبرخا دباد شاہینا فیزن پدغ وقت کی لا یوتون الناسا نقیرا وربن کی دی خلقو تا معمولی سیزو یا پا قدر دا داغ داڑو کی دا کجوری ام یحسدون الناسا آیا نو دی حسد کی دا خلقو سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا صحابو سرا عربو سرا علاماتاهم اللہ من فضلے په دې وجه چې ورکول کړی دی الله دې ته ورکړ کړی دی الله دې ته د خپل فضل نه فقد آتینا آل ابراهیم الکتابا یقینا ورکړو موږ اولاد د ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمت او پیغمبری یا والحکمت او مضبوط علم سره د عملنا یا والحکمت او غر رازونا علم درازونو واتیناهم ملکنا عظیما او ورکړو موږ هغه دا بادشاہی لویا فمنهم من آمن به نو باز رذینا غو چې ایمان راوړو په دې ومنهم من صدان او باز رذینا غو چې ډډه وکړه د دینه وکفا به جهنم سعیرا او کافی د جهنم اور بلیدونګه یا اور بلشوي ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر کړل په آیاتنا پایاتونو زمون سوف نسليهم نارا زرد چې داخل بګو دی ورتا کلما نضجت جلودهم هر واری چې وتی بشیدا سرمنی ددی سټکوري بشیدا سرمنی ددی بدلناهم جلودا غیرا بدلی به کودیله سرمنی نوري ليذوق العذاب د پاره چې اوسکی عذاب ان الله کان عزیزا حکیما بشک الله تعالی دې زور اور حکمتونو والا والذین امنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کړل دي نیک عمل کړل دي موافق د قران او سنت تنودخلهم جنات زرد شي داخلو بدی داسې باغونو ته تجری من تحت الانهار چې به یې ګلان دي راغینه ولې خالدین فیها ابدا همیشه به دي باغې کې همیشه لهم فیها ازواج مطهره دې د پاره باغې کې بیبیانې دي پاک ساتل شوی د هر قسم ګننا ازواج مطهره بیبیانې پاکې د ظاهری ګندګی نه هم او د باطنی ګندګی نه ونودخلهم ذللن ذلیلا او داخل بکومون دی زید آرام تا سوری اگدو سور اگدو تا